اصل د جابر ابن سمره رضی الله عنه روایت قال فرمای کان نبی صلی الله علیه وسلم یخطب قائما د الله حبیب به خطبه په منبر په ولاړوي ثم یجلس بیا بکینا ثم یقوم بیا پورته شو فیخطب قائما په ولاړوي خطبه وی فمن نبأک اشا چی خبر در کو انه کان یخطب جالسا چګنی ای به خطبه په ناستا فقد کذب دروغ ویلی فقد والله بشک قسم په الله صلیت ما هو اکثر من الف صلات ما ور سره منځونه کړي ډیر د دوزور منځونه رواه مسلم و اې دې کې د دوزور منځونه تکثیر مراد ده تهدید نه نه ځکه نبی رسول الله په مدینه کې لس کال او اول جمعه په ال تا دا کړي نو پدې لاسو کالو کې دوزر جمعې نه جوړيږي بلکې داسي 500 پوری جوړيږي لکه حساب کوي کنه په هر میاش کې تقریبا سلور جمعې راځي کله 500 راشي نو چار لپاره بارک چې زره بور کې نو لاسو کالو کې دا تخمینا 1500 شوي سورشوي نوې دې دې کې د دوو زورو نه مراد تکثیر ده یا مراد دې منځونه یادې حمل دې په مطلق صلات باندې جمعه نه یادې هر ما به دوو زره منځونه ور سره وای کړی وان کا رواه مسلمن د کعب ابن عجر رضی اللہ عنہ نو روایت انه دخل المسجد دیور دنشو جمعہ تا کوفہ کې عبد الرحمن ابن ام الحکم یخطب قائدا هغه پناست خطبه وی داد کوفی امیر او معاویہ رضی اللہ عنہ امیر جوړ کړو فقال نو صحابي وکم مرګري چې ور سره یو اوریدل دا څه ضرورت نه لري چې اغه گورنر مو اوریدل کله ما او ته ځو خل مو یو ګوره دغه فلانی له ګوره دغه ځکه کار کوي فقال انظر الى هذا الخبيث وذي خبيث لو ګوري ور دمر سخت دي کې جواز د تغلیظ دی لمنر تک به حرامن حرام کار کوي زکر دختول و خلق روان دی ده سنتو نخلاف کولو. نگورا یو سڑه پا منبر د پیغمبر د سنتو خلاف کئی دا د دی نخا دا چه دن نس خباست شتا. که خباست نوینو ده نبی مخالفت سو پڑا گا نکئی. وقد قال الله تعالی و بیشک اللہ فرمائی لی دی وإذا رأوا تجارة نو له ان کل چو ګورې سي تجارت یا بل صاحب اسکار له ون مراو دی کی په خوابه نغاره بغګې د شي قافله رااله لکه اوس ګورې فکر کې اعلان وکي وای بای ټماټر راغلی پیاز هغه خشوي نو په خواجه په قافله را ورسي د خار کې به نغاره وغګې دا نو ده لحوینا مراد دغه ده کل چو گوری دئی ست جارتا و لحو انیابل صاحب اسکار انفدوی دیا خوارشی دیتا و ترکو کا قائما تاسو ولاد پریزی حبیبا و مدینه منوره کی لگا راغلی و گرانی راغلی و ادیبان هم سوچو که ده پیغمبر زمانه ده او گرانی را غلی. باتا خود اللہ اللہ سو که ده کل گرانه ای؟ اکل ارزانه ای؟ دا گوره تالا دام خیدی پلو گورا. چه که گران شو نوم زرز ورکوم او که ارزان ده نوم سو کرز ورکی. بلکه کل دی پلو گوره شه ارزان ده خود چه نصیب کی نی. اکل خ گران ده خود خلکو پا قسمت کی. تاسو گوره پخوا ده حج پا سورو روپو. خو د ډیرو خلکو په قسمت کې نو اوس د ساونو شلونو په ځای لکونو لو رسیدو خو چیرې چا قسمت کې دی په خاله مشران وای ګوره هر څه ارزانو خو د غنمو روټه پراټه د چا په قسمت کې نو دا مشران نمګه ورېدلی چې په کلی کې بس خاصو د شمیر کسانو چیس کلی تر نو روزلو کېدو هو وسه نو او اعلان کې ارزانی و او نن ګوره سوره ګرانی ده خو چې ته بیچې او په یو دوه درې کسانې یا په داسې چې خوند به نه ورکي د دیو جنه به نه کړي چې دلته چه میلاویږي نه نو دا درته خی دیو جنه ګوره پیغمبر په دور کې ګرانواله راغله عمر رضی الله عنه سمره خپل داغه په وخت کې ګرانی را لاله خلک ورته شاعر تاسو له براشي باب البیو کې نرخ مکرر کاغه ورته ان الله هو المسعر نرخونه بر را دي ساری چې را دي چا مشوره کړي ټول دنیا کې چې ګوري نو هغه شی بګرانی بل نه چې ګور ټول ارزان وي بتا دا بر نه فی سلیدی او دې کې د الله حکمتونه دي نو یو کافله را لنه غاره شی ووري دنو بس دی لاړل او یو سو کسان دولس د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره پاتې شول نو خطبه دا په ولاړه دا رسو تفصیل رازی چر دی ولاړی والی بارکی علماء کرام سوئی او دی کی دا ائمه کرام مسلک سره نرسو دا مسلا تفصیلا را روانا دا او دا ائمه وقوالم دی پکی چر دا ولاړا د دې حکم شرعن سره بعض علماء دا ودریدلم شرط ګرځولي امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دا دې تاسو کې د فقہی کتابونو درته یاد وی وای دا ولاړه باندې سنت دا او دا ولاړه ورته شرط نه دی دیو جن ګور صحابی د گورنر پسې مس کړي نو یکدا شرط نه به کوله لکه ابن حمام رحم الله وای ځکه دا که شرط به به نه کوله بازی وای نه شرط ده چې کومه ایم وای خدا ترک د صلات نه ده کړي د وجه د خوف د فتنې نه لکه ایس عثمان رضی اللہ عنہ به اتمام په سفر کې کولو ابن مسعود رضی اللہ عنہ د دې اتمام نه انکار کړو خو به مشکل چا ورته چې دوه رسولی کې چې می مصیبه کو بیا وکینا سو رسولی به کول نوې همکه وکنا ناغوی الخلاف شر الخلاف شر رواه مسلم وان عمار ابن رویبا رضی اللہ تعالی عنہ انہ رآد قتل بشر ابن مروان داد عبد الملک ابن مروان رورو او دے پا کوفا بانی والیو دے طرف درورنا رافعن یدیہی پا منبر ولارو لا سنے پور تکنیو ادوائی غختا او دا کس وی زدو مارا ابن رویبی رضی اللہ عنو پخوا کیوم اغلا سنو چت کل دا دعا دا پارا پا منبر فقال دی صحابی وی کبح اللہ ہاتین الیدین اللہ دی دا دوار لا سن تباکی لقد رأيت ما قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على ان يقول بيده زیاتواله مینه کول دا چی په لاس به اشاره وکه ها کدا دارنګي واشار بی اسبعیه المسبحا پدی مسبحا گوتا صحابی اشارو کرواه مسلمن ایدل تو اید اللہ سوچت کاللہ سوچتول پا ممبر سنگری وی ممبر بانی خطبہ کی بلا سنوچتے نو په بعضی موکو کې راغلی لکه د الله حبیب خطبه وی د جمعې او استسقا د پاره لاس وچت کړي نو دا رفع دی او عارض د وجه نوا سد وجه نوا اکدا سی سنینو بیا ولاس نو چته نو ګوره اس بعد د دعا په خطبه کېشتا خلاصونه بنو چته په حال د دعا په وخت خطبه کې ها پدی ګوته به اشاره کې او په خطبه کې راغلی مد یده و دعا چې کلا استسقاء کولا او نبی علیہ السلام چې په خطبه کې وې دعا کولا نو فاشار باسبعه هي په دې غته به اشاره کولا خلق با امین وې یو مقصد د حدیث علما او دا ذکر کړي ابادی وې دې کې ظرف نه مراد هغه دې چې کله خلق سره خطاب او تکلم کې لقادت د خطبا او د لاسونه وې خی طرف لا او گس طرف ته خلق په اوریدو خبرداري ورکای نویدات مراد دی ستی مراد دی داته مراد دی دغور دی حدیث نه دا معلومه شد دواړو مقصدونو چې کوم علما او ذکر کړي چې په منبر رفولیدین په خطبه د جمعې کې د دعا لپاره مکروه دي یا لاسونه چته تنبیه ورکه سامعین او تپاورېدو نو دا مکروه اشاره په ګوته کوي که دعا وی او که خلکو له خبرداري ورکړي پس وای په ګوته وای رواه مسلم د دې حدیث روایت کړې ما مسلم رحمه الله وګورئ ته هاته نیل یدین او ترمذی شریف کې ور سره دا الفاظ هم سیوا دي هاته نیل یدین القصیرتین دا دوار لا سن لن لن زاد ترمذی القصيرتين وعن جابر اند جابر رضی اللہ عنہ روایت تے قال فرمائے لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ علی المنبر کله چې برابر شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرز جمعې په منبر قال اجلسوا نو فرمایلیو کې نه و ایدا دلیل د جواز د تکلم خطیب لره په منبر په وخت د حاجت کې ائما ابو داود په دې باب تړلې ال امام یو کلم الرجل فی خطبته امام ابو داود په څه کړي ال امام یو کلم الرجل فی خطبته امام به حکیم په خپل سنن کې باب تړلې لکه تاسو له مخ کې تیر شو د الله حبیب هغه کسرا دنه شو هغه ته د تحیت المسجد او تحیت الصلات وکم کو کنا یقوم فصلی اې د الله حبیب اجلسو او علامه حافظ ابن حجر داسې مقصد ذکر کړي اپا دی بانے باغا جمع بین الروایتیں نمبر راشی زکر تماوی جلعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا. واذا الله حبيب منبر تو ختن بعض حاضرين سيكل شي موزيكول نو حكم ورت د ناشته وک زکته ناشته هجه امام منبر لغت اوس منزونه کې یو د بار نه راغې سپوږه په دوه فرق پوښو کې نه تدبیق حدیثو کې در تراغ کنا ته په ونه رسیدې نا سره امام په منبر کې نه زته نا تروسه نا چې اوس مزله پاسي وکې نا یو د بار نه راغې نو دواړو کې فرق راغې کرانغه لکه دا فرق علما ذکر کړي دا کوم علما چې نوافل زوات سبب ل جائز وای یو سره د مازیګر نه پس په جمعات کې ناشته نفلو نه کیدا په اتفاق نه راو دي عربی ملاس نه چې وکې نه کیږي یو د بار نه راغې یو ل سبب موجود شو تعالی سبب شته نه کپا مسئلہ اونو رسیده ای. علامہ حافظ ابن حجر رحمه اللہ وی ویزاہرو انہو رآ احدا من الحاضرین قاما لیسولی فعمرہو بالجلوس لحرمت الصلاة على الجالس بجلوس الامام على المنبر اجماعا. دا گورا دا طول اتفاق دے چناس سڑے بموز نکائی اختلاف پا دی راتلن کی کیو احناف علماء کرام وای نه بکای ادا نور علماء یبار نه راغه رسریو کی ودی کی فسمع ذالک اوریدلی ودا خبر ابن مسعود رضی الله عنه فجلس علی باب المسجد ای غدی جمعه دروازه سره کی راسودی ته وای د پیغمبر حکم منل امر روان او جلال الله پیغه حبیب چی اجلسو فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال حبيب كتوي تعال يا عبد الله ابن مسعود راشت اي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه درو غختو د فقهاء صحابه کرام نو رواه ابو داود رحمه الله ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت ده قال فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایي من درک من الجمعه ترکتن چا چراګیر کو د جمعه له حرکات فليصلي اليها اخرى فليصلي اليها اخرى ورسره بلم پیوس کی یا فلیصلی الیها اخرى دیم دیم ورسرو کی ومن فاته الرکاتان چان چی دوار رکات فوت شل فلیصلی اربعا نو قالا الظهر وی سلور دیو کی یا ماس پخین دیو کی یا ریسو کی سلور دیو کی او یاد واس پخین مز دیو کی دکه دو رکات تی فوت شول رواه الداری قطنی سند ضعیف دی ویدی دا پار طرق و شواهد دی طول ضعیف دی علامہ حافظ ابن حجر تلخیص الخبیر کی ویدی معنی دی تس درجه جوڑی گی چدا طول را جمع کی با